شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدایی که ستاره ها رو اینقدر زیبا فریده. سلام به شما بچه ها که از ستاره های آسمونم زیباترین. خوبین؟ بله، میدونم که خیلی خوبین. بچه ها شما تا به حال با دوستاتون دعوا کردین؟ خدایی نکرده با اونا قهر کردین؟ آها، بعدش هم آشتی کردین؟ یا نه هنوز قهرین؟ اصلا بگیم ببینم چی شد که با دوستاتون دعوا کردین؟ به نظرتون این کار خوبه؟ معلومه که خوب نیست. گلای قشنگم، اجازه بدید بریم سراغ یه قصه خیلی خوشگل که در نهایت معلوم میشه که قهر کردن اصلا کار خوبی نیست. اسم قصه‌مونم هست همسایه های نامهربون. توی یه باغچه کوچیک دوتا درخت زندگی میکردن که یکی درخت آلبالو بود و اون یکی هم درخت گیلاس. این دوتا همسایه با هم مهربون نبودن بچه ها. قدر همدیگر رو نمیدونستن متاسفانه. بهار که میرسید شاخه های این دوتا همسایه پر از شکوفه های قشنگ میشدن، ولی به جای اینکه با رسیدن بهار این دوتا هم مهربون تر بشن و با صفا تر بشن، ولی سر شکوفه هاشون و اینکه کدومشون زیباترن و قشنگترن همش بحث میکردن. تو فصل تابستونم بحث اونا این بود که میوه های کدومشون از اون یکی بهتر و خوشگلتر و خوشمزه تره. جونم براتون بگه، درخت آلبالو میگفت آلبالوهای من نقلی و کوچولو و قشنگن، اما گیلاسای تو چی؟ سیاه و بزرگ و زشتن. درخت گیلاسم میگفت گیلاسای من شیرین و خوشمزه است، اما آلبالوهای تو ترش و بدمزه است. سالها گذشت تا اینکه یه روز باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و یه دفعه یکی از شاخه های درخت گیلاس شکست و بعدم شروع کرد به ناله و فریاد کردن. درخت آلبالو که تا اون روز هیچ وقت دلش برای درخت گیلاس نسوخته بود و اصلا بهش هم اهمیتی نداده بود، یه دفعه دلش نرم شد و به درد اومد و گفت همسایه عزیز، نگران نباش، اگه در برابر باد قدرت ایستادگی نداری میتونی به من تکیه کنی. من کنارت هستم و تا جایی که بتونم کمکت میکنم. آخه ما که به جز همدیگه کسی رو نداریم. درخت گیلاس از محبت و مهربونی درخت آلبالو تعجب کرده بود. در این حال خیلی هم خوشحال شده بود. گفت آلبالو جان، از لطفت متشکرم، خوشحالم که به فکر منی. من فکر میکردم منو دوست نداری. درخت آلبالو خندید و گفت من همیشه دوستت داشتم، فقط اونقدر با هم دعوا کرده بودیم که یادم رفته بود تو رو دوست دارم. من تو الان پیر شدیم، جز همدیگه کسی رو نداریم. به جای اینکه با هم دعوا کنیم و قهر باشیم، باید با هم دوست باشیم، مگه نه؟ وای عزیزای دلبندم، درخت گیلاس لبخندی زد و گفت تو درست میگی، پس از این به بعد با هم دوست باشیم و خودخواهی و کینه رو بذاریم کنار. از اون به بعد اون دوتا درخت با هم خیلی دوست شدن و بله مواظب هم بودن. گلای قشنگم، قصه خوشگلی بود نه؟ همیشه وقتی از دوستی و مهربانی صحبت میشه آدم اصلا حال روزش عوض میشه، فضای بهشتی میشه. یادتون باشه عزیزای من، قدر دوستای خوبتون رو بدونین، تو همه کارا به اونا کمک بکنین و به این وسیله کاری بکنین که خدا بیشتر از گذشته شما رو دوست داشته باشه. خب دوستتون دارم یه عالمه و حالا دیگه خوب بخوابین، انشالله خوابای خوبم ببینین. فردا شب باز میام سراغت، دست روی گلتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.